dragostea din București, pe-a lor vindește Pănești, măi. Iubește pe lumea asta, când îi vin apoi nevoasta. Dragostea din București, pe-a lor vindește Pănești, măi. Iubește pe lumea asta, când îi vin apoi nevoasta. Nebostive, nebostive, nu pune mâna pe sticlă. În vasa-i lângă el și toarnă în păgătea, mă. Nebostive, nebostive, nu pune mâna pe sticlă. În vasa-i lângă el și toarnă în păgătea, mă. Ferească de Ștefănești, ca pe unde îl întâlnești, măi. Așa e, așa e. Pleacă-te puțin și des, măi, că-i un vinișor ales, măi. Ferească de Ștefănești, ca pe unde îl întâlnești, măi. Pleacă-te puțin și des, măi, că-i un vinișor ales, măi. De la sat, de la oraș, are vin în portbagaj, măi. Ștefănești, fetească laudă, îi face viața mai dragă. De la sat, de la oraș, are vin în portbagaj, măi. Ștefănești, fetească laudă, îi face viața mai dragă. De-l cunoști să te păzești, mă. Cu el nu poți ține pasul, la băuță-i găsit nașul. Așa-i, mă. Neacostel din București, de-l cunoști să te păzești, mă. Cu el nu poți ține pasul, la băuță-i găsit nașul. Băi, din mama noastră. Și când viața-i mai frumoasă, adorm cu capul pe masă. Și în zor când te trezești, el bea vin de Ștefănești, măi. Și când viața-i mai frumoasă, adorm cu capul pe masă. Și în zor când te trezești, el bea vin de Ștefănești, măi. Neacostel din București, te-l cunoști, te-l prețuiești, măi. Nu vezi teamă și nu jură, la nimeni nu poartă ură. Neacostel din București, te-l cunoști, te-l prețuiești, măi. Nu vezi teamă și nu jură, la nimeni nu poartă ură. Nevasta nu-l cicălește, că bea și se-nveselește. Decât să-l bată la cap, îi toarnă în pahar cu dran, mă. Nevasta nu-l cicălește, că bea și se-nveselește. Decât să-l bată la cap, îi toarnă în pahar cu dran, mă. Am muncit și-a câștigat, mă. Doamne, valoare, mă. Are din ce să trăiască, păcat să nu-mi chefuiască. Am luat lumea în lung și-n lat, am muncit și-a câștigat, mă. Are din ce să trăiască, păcat să nu-mi chefuiască. Ia-mă-s. Și-a făcut un jurământ, cât o trăie pe pământ, măi. Să nu schimbe până la moarte vinul și nevasta, frate. Și-a făcut un jurământ cât o trăie pe pământ, măi. Să nu schimbe până la moarte vinul și nevasta, frate.